राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 24 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद कानपुर में हुआ। राम परमानंद की प्राप्ति बहुत सुगमता से प्राप्त हो सकती है। जैसे आप दूसरे माँ बाप की गोद चले जाते हो तो उनके लाभ में लाभ उनकी हानि में हानि होती है, जन्म देने वाले माँ बाप की हानि लाभ में अपना लाभ हानि नहीं होता। वो समझ लेते हो मेरा कार्य ये है। जैसे आपकी कन्या ब्याह दी जाती है तो जहाँ चली जाती है उस घर के हानि लाभ उनका होता है, पिता के भाई के हानि लाभ उनका विशेष असर नहीं पड़ता। जैसे साधु हो जाता है तो साधु होने पर ठीक वैराग्य साधु होता है तो सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। घर में स्त्री रही, पुत्र रहा, माँ बाप रहा, भाई भुजाई रही, उसको कोई मतलब नहीं है। 12 वर्ष भी कोई समाचार नहीं आवे तो मन में कुछ आती ही नहीं, और ही हो गए। जैसे गोद जाने वाले, ब्याह होने वाले, जैसे साधु होने वाले पहले के घर से अलग होकर अपना अलग संबंध मान लेते हैं तो अलग हो जाते हैं, ऐसे ही आप घर में रहती हुई हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं, भगवान के हमारा। गोद जाने वाला तो जन्मा और जगह, गया और जगह है, ऐसे लड़की भी और जगह जन्मी है और जगह गई है, साधु होने वाला भी और जन्मे और जगह गए हैं, और भगवान का होने में तो भगवान के पहले भी थे, अब भी हैं, अगर ही भगवान रहेंगे। भगवान के सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, सब मेरे उपचारे लगते हैं, सब मेरे हैं, सबका मैं हूँ। मया तत्मिदं सर्वं जगत् अभ्यक्तमूर्तिना। तो परमात्मा के साथ संबंध हमारा स्वतः है, शरीरों के साथ संबंध बनावटी हुआ है। दृष्टांत जैसे दिए, 3 दृष्टांत दिए, गोद जाने का, ब्याह होने का, साधु होने का, ये तीनों ही बनावटी हुए हैं। और ये बनावटी नहीं है, बनावटी तो ये शरीर है। संसार के हम हुए, हमारा संसार है, ये बनावटी बना है। असली हम भगवान के थे, भगवान के ही रहेंगे, यहाँ के रहेंगे नहीं। गोद जाने पर पहले वाले माँ बाप नहीं रहते, ऐसी बात नहीं होती, वो रहते हैं, उनके नहीं होते, वो हो जाते हैं ब्याह होने, साधु होने वाले। परंतु हम तो पहले से ही भगवान के ही थे और भगवान के ही रहेंगे, बीच में संसार का अपने को मान लिया, ये असली बात है। इसको शरणागति कहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब छोड़ कर तू मेरी एक शरण हो जा, मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, तुम चिंता मत कर। तो भगवान के हम हैं। अंशो जीव भी तो भगवान कहते हैं मेरा अंश है। रामायण में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है। तो भगवान खुद के ममी वंश मेरा अंश है, तो हम भगवान के हैं। अब जो यहाँ देर बने हुए हैं, इस बने हुए ने मैंने दृढ़ कर लिया, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शुद्ध हूँ, अमुक जगह का हूँ, दिल्ली का हूँ, कानपुर का हूँ, ऐसा आपने माना है नहीं, आगे आए हुए हैं चले जाएंगे, जैसे सत्संग में यहाँ आए हैं और अब चले जाएंगे, तो सत्संग के यहाँ के हो थोड़ी गए, ये मकान ये जमीन हमारी थोड़ी हो गई, हम यहाँ के थोड़े ही हो गए, सत्संग आए सत्संग चल देंगे, ऐसे घरों में आए हैं, कोई जन्म करके आ गई, कोई ब्याह करके आ गई और चले जाएंगे, ठहरने वाले नहीं, रहने वाले नहीं है, बिल्कुल न भाई न बहन कोई भी रहने वाला नहीं है, आते हैं चले जाते हैं, तो आते भी हैं पहले भगवान के होकर और जाते हैं तो भगवान होकर, रहते हैं तो भगवान ही होकर रहते हैं। ये इतनी सुंदर विद्या है, बड़ी सगुण विद्या है, अगर माने तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाए इसे, सच्ची बात है, संसार के हैं ये तो है झूठी बात, असत्य बात है, संसार के हैं नहीं और हरदम जा रहे हैं, संसार शरीर छूट रहा है निरंतर, ये तो दो दिन माँ बात आपको बताई तो समझ में आ गई होगा ना, जितने वर्ष के हम हुए हैं उतने वर्ष के हम यहाँ से अलग हो गए हैं, शरीर से इतने अलग हो रहे हैं और अलग होते होते सर्वथा अलग हो जाएंगे, उसको मरना कहते हैं, पर जन्मने के बाद अलग निरंतर हो रहे हैं अलग, तो संसार से शरीर से अलग हो ही रहे हैं निरंतर, और अलग थे ही पहले, अलग हैं ही और अलग हो ही रहे हैं, जैसे तीन दृष्टांत दिए उनसे भी विलक्षण बात है, ये ध्यान में दिया होगा ना, ख्याल किया होगा आपने कि जन्मे तब जितने वर्ष आपके जीवन के बाकी थे उतने जीवन के वर्ष अभी बाकी हैं क्या, शंका हो तो बोलो, निस्संदेह बात है, जन्म से तो दूर हुए हैं, मौत के नजदीक हुए हैं, क्या दृष्टि, जन्म से तो दूर हो गए और मरने के नजदीक आ गए, अब कितने नजदीक इसका पता नहीं है, पर जन्म से दूर हो गए इसमें तो बिल्कुल सच्ची बात सिद्धांत की है, और उसमें हो संदेह नहीं है, मौत के नजदीक आ गई संदेह नहीं है, कितने वर्ष महीने बाकी इसका पता नहीं, पर नजदीक आ गए इसमें कोई संदेह नहीं, किसी भाई बहन का संदेह बोलो, तो इसको छोड़ना है, छोड़ रहे हैं, यहाँ का लोभ है कि यहाँ मकान बढ़िया बना ले, रुपया इकट्ठा कर ले, तुम्हारा क्या काम आएगा, यहाँ अच्छे काम और मंदे काम कर जाओगे वो आपके साथ चलेंगे, ये रुपये जायदाद जमीन ये साथ नहीं चलेगी, ये शरीर भी नहीं चलेगा, अच्छे भाव बना लिए हैं, अच्छे काम कर लिए हैं वो अच्छा ही, और बुरे काम के लिए वो बुराई, ये जगह चलेंगे, तो बुराई का त्याग कर दो और अच्छाई का धारण कर लो, रुपये पैसे जमा करते हो तो यहाँ जमा किए हुए माल जिन्होंने जमा किया सौदागर हारे जाते हैं, यहाँ जमा कर दिया हार फिर चले जाओगे, और वहां जमा कर दोगे निहाल हो जाओगे, जहां जाते हैं वहां जमा कर दो, वे जमा करने की जगह क्या है, दीन है, दुखी है, अपाहिज है, आरक्षित है, दरिद्री है, रोगी है, उनकी सहायता कर दो, ये बड़े पक्के बैंक में जमा हो गए, और यहाँ छोड़ कर जाओगे उसमें क्या संबंध रहेगा, थोड़े छोड़ कर थोड़े छोड़ कर चले जाओ, ज्यादा छोड़ कर चले जाओ, छोड़ कर ही जाना होगा, वृद्ध त्यागी साधु है उसे तुम्बड़ी फूटी हुई तुम्बे तो छोड़ कर ही मरेगा, लंगोटी का कपड़ा ही लगता है तो वो छोड़ कर ही मरेगा, धनी से धनी भी छोड़ेगा, गरीब से गरीब भी छोड़ कर ही मरेगा, कर साथ जाएगा कुछ, शरीर भी साथ नहीं जाएगा, चीज वस्तु कपड़ा अन्न वस्त्र ये सब जितने कुछ जाएंगे साथ में, तो इनके द्वारा अपना अंतकरण निर्मल कर लो, जितना दया भाव आ जाएगा, जितना दूसरों को उपकार हो जाएगा, दूसरों का हित हो जाएगा, दूसरों का भला हो जाएगा, उतना आपका हो जाएगा। वो जैसे अभी दो तीन दिन सत्संग किया, सद्भाव पैदा हुए, ये सद्भाव पर आप साथ रहेंगे, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करी तो वो साथ रहेगी, भीतर में जमा होगी सद्भाव का, तो वो सद्भाव भीतर में होगा। तो हरदम सावधान रहो, डरते रहो, यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, किसी का अहित हो जाए, हरदम सावधान रहो, कोई किसी को दुख ना हो जाए, तन से मन से वचन से धन से उपकार हो जाए, हित हो जाए, प्रेम का बर्ताव हो जाए, आदर का बर्ताव हो जाए, उपकार का बर्ताव हो जाए, ऐसा सावधान रहो। सत्संग के द्वारा ये बात सीखी जाती है, फिर काम में ली जाती है, जीवन पवित्र हो जाएगा, खुद को शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रसन्नता रहेगी और मरने में चिंता नहीं होगी। और यहाँ मोह रह जाएगा तो मरने में बड़ी चिंता होगी कि बेटा छूट जाएगा, मेरा धन छूट जाएगा, मेरे मकान छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, घबराहट होगी। ये तो सब माम एकम शरणम व्रज, भगवान को दे दिया, अब देने बाद आप चिंता नहीं रहेगी उसकी। जैसे आपने ब्राह्मणों को गाय दे दी, ब्राह्मणों को वस्तु दे दी, कपड़ा दे दिया, उन कपड़े गाय की आपकी चिंता होती है क्या? अरे आपकी घर की कन्या खास आपके पैदा हुई, पढ़ी, बड़ी हो गई, बड़ा प्यार बड़ा खिलाया आपने, हृदय लगाई बच्चे का, बहुत स्नेह किया और बड़ी हो गई, चिंता हो गई क्या करें, संबंध कैसे हो, और संबंध हुआ, घर बार अच्छा मिल गया और ब्याह कर दिया, अब घर पर बैठी है, तो कन्या तो आपके घर पर बैठी है पर चिंता है क्या? प्रत्यक्ष बात है, कन्या घर पर बैठी, आप भी बैठे हो, परंतु चिंता है क्या उसकी? अब भाई कन्या दान हो गया, हमारा अच्छा काम हो गया, बढ़िया हो गया, घर पर अच्छा मिलेगा, मेरी पुत्री के लिए बड़ा ठीक है, ऐसा संतोष हो जाएगा। और जब तक नहीं किया तब तो चिंता होती है। ऐसे आप सब चीजों को भगवान की मान लेंगे, सब भगवान की है, चिंता मिट जाएगी। सच्चे हृदय से भगवान की मान लो, चिंता मिट जाएगी, मौज हो जाएगी। शिवाजी राव थे, समर्थ रामदास बाबा के चेला, आपने सुना ही होगा। उन्हें कहा कि महाराज वो सत्संग में जाते रहते, महाराज राज की बड़ी खटपट है, राज में जाना पड़ता है, सब काम करना पड़ता है, बड़ी खटपट रहती है, तो क्या करूं? के शिवा, कहा महाराज महाराज हमारे को दे दो। बड़ा खुश होगा कि महाराज तो इतनी चीज भी लेते नहीं, लंगोटी एक कुबरी एक आदमी जोड़ी, इसी से कुछ नहीं लेते, चित्र देखा ही होगा आपने, राम समर्थ रामदास बाबा का, तो मेरे को दे दो। बड़ी खुशी आई, बड़ी पसंद लग करके सब दे दिया महाराज, और रमल भंगा वो कपड़ा है ऊपर लगा दिया, ध्वजा लग गई, समर्थ रामदास बाबा का राज दे दी। बहुत प्रसन्न हुई महाराज, जोड़ी में डालते देख करके आपको दिया, अब चलो हमारे साथ साथ हो गई। अब आटा दिया, आटे की बाटी बनाई, रूखी सूखी, वही राजा खाओ, वही बाबा भोग लगा दे हनुमान जी के, आप खाते तुम भी खाओ। अब बोलो क्या करोगे शिवा, क्या करोगे? मेरे क्या पता क्या करूंगा, आप कहोगे जैसे करूंगा, अब कहना करोगे, मेरा कहना करोगे, और करना क्या है वह आपकी आगे पालन करना, हमारे कोई कह ही नहीं, जाओ राज करो, हमारा राज करो, जाओ सब प्रबंध करो और हमारे को सुना देना, क्या क्या आय हुआ है, क्या व्यय हुआ है, कैसा हुआ है, सब मेरे को खबर देना सब जाओ घर करते रहे। अब महाराज ने कुछ भी नहीं लिया, सब कुछ ले लिया। तुम लिया क्या है? चिंता फिक्र ले लिया। जैसे कन्या का संबंध करने के बाद आपका क्या गया? चिंता फिक्र गई। और क्या गया? कन्या आप आए बैठी है, बड़ी प्रसन्नता है। अब चिंता गई। क्यों चिंता गई? कि संबंध हो गया, हमारी पुत्री का संबंध हो गया, हमारा कन्यादान हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। चिंता चली गई तो क्या? ममता चली गई। ममता नहीं रही। आप तीर्थ यात्रा को चले, बच्ची कहे पिताजी माँ भी है आप भी, मैं तो साथ चलूंगी। तो बेटा बड़ी ठीक बात है, मन तेरे ससुर को पूछेंगे। अब बेटी आपकी है, ससुर को पूछेंगे। वो ससुर से पूछा हाँ ले जाओ, खर्चे की कोई बात नहीं है, हमारे साथ चलो, प्यारी पुत्री है अपनी, साथ चलो। परंतु तेरे ससुर के पूछे बिना नहीं कर सकते। अब तो बेटा बेटी परावधन होगी, अपनी नहीं रही। ऐसे आप सगली सगली भगवान ने सौंप दो, संपत्ति घर रुपये विदेश है, कोई कहने की जरूरत नहीं, डुग्गी बजानी नहीं है, लोगों को कहना नहीं है, हृदय से सत्य हृदय से भगवान ठाकुर जो किसी को चू मत करो बोले नाथ आपका। अब काम करो अच्छी रीति से, अपना काम में तो कोई गलती भी हो जाए तो सर सकते। अपन समर्थ रामदास बाबा है, उनकी उनका राज्य है, अब गलती कैसे करेगा वहां? ऐसे अब ठाकुर जी की संपत्ति हो गई है, अब झूठ कपट नहीं करेंगे, हम असत्य नहीं करेंगे, अब न्याय युक्त काम करेंगे। क्यों? नफा नुकसान तो भगवान का है, हम क्यों झूठ कपट करेंगे, हम अन्याय क्यों करेंगे? ठाकुर जी ने दे दिया सभी, पूरे अभ्यास से कभी झूठ कपट हो जाए माफी मांगे महाराज गलती होगी हमारी, आगे नहीं करूंगा महाराज, ऐसे भगवान निवेदन कर दो, ये नफा है, नुकसान है, ये आ है, ये गय है, ये बात है, मतलब भगवान से निवेदन कर दो। कैसी मौज की बात है बताओ, घर में बैठे हुए सब सिद्धो तिजोरिया पर, रुपये पैसों पर, मकानों पर, सब छोरा छोरी पर, सब पर तुलसी दर्द धर दिया। अब भगवान आपका मन में प्रसन्न रहे, पालन पोषण करो, बच्चों के पालन पोषण का बड़ा भारी पुण्य होगा। जैसे आज साधु ब्राह्मणों को भोजन करा करके आप मानते हो कि हमने एक पुण्य किया, मैं भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का एक काम करता हूँ और भगवान का प्रसाद ही पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से ये भगवान के जनक उनकी सेवा करता हूँ, हमें कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ के नहीं है, भगवान के है और ये घर भगवान का है और यहाँ काम धंधा जो करते हैं भगवान का करते हैं और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, भगवान के प्रसाद गहरा कपड़ा जो पहनते भगवान का बहनो गहरा कपड़ो पहनो अच्छे तरह पहनो, ठाकुर जी का प्रसाद है ये, पहले तो आपका श्रृंगार है, मैं सुंदर हो जाऊं, मेरी सुंदर से क्या मतलब है? ठाकुर जी का प्रसाद है, गहना भी ठाकुर जी का प्रसाद, कपड़ा भी ठाकुर जी का प्रसाद, मकान भी ठाकुर जी का प्रसाद, भोजन भी ठाकुर जी का प्रसाद, पवित्र हो जाएगा, भोजन पवित्र हो जाएगा, गहना कपड़ा पवित्र हो जाएगा, शरीर पवित्र हो जाएगा, भीतर भाव पवित्र हो जाएंगे, महान शुद्ध हो जाएंगे, अपनी चिंता हो जाएगी, मलिन मलिन पर आ गया, कैसे क्या खर्च हुआ, चिंता मलिनता ये खर्च हुआ। बोलो कितने आदमी की बात है, है जुगे जुगे मठा, एक धागे गया नहीं कहीं भी, और सब चिंता फिकर जितना जितना त्याग दो चिंता मिट जाएगी। सच्ची बात ये है, आप किसी की हिम्मत तो करके देख लो, बाल बच्चों को सच्चे हृदय से भगवान का मान लो, उनका स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, लड़कों का स्वभाव आज लगे मानते नहीं, कहना ऐसे है, आप ठीक भगवान का मान लो तो भगवान का जन्म ऐसी वो शुद्ध हो जाएंगे, और मेरा करो तो शुद्ध हो जाएगा, मेरा मानते ही शुद्ध हो जाता है, और मेरा नहीं मानते ही शुद्ध हो जाता है। बताओ, ध्यान दी बात बताओ, ये अकेला कोई सज्जन रहता है, काम करता है, काम कर सर जाता है, रसोई बनाई, रसोई बनकर तैयार हुई, अपना अकेला ही रसोई बनाता है, अपना भोजन कर लेता है, ठाकुर जी का अपना फिर चला जाता है काम पर। एक दिन रसोई बनकर तैयार हो गई, साधु आ गई, अब साधु को क्या पता अकेला है, घर है, भिक्षा हम जावे भिक्षा में पता क्या लगे। आजकल हम तो कुछ अपना आराम देखते हैं, जो समझ लो कुछ समझ लो ले जाते हैं, पा लेते हैं, तो ये ज्यादा घर में जाकर मांग ली खा लिया, कहीं गर्म फिर लिया पेट भर जाते ले लिया बस बस मोर। तो भिक्षा मांग ली तो बाबा का कि साधु बाबा देखा कहीं अकेला ही है ये, तो साधु को संकोच हुआ, कभी रोटी देने में परिमित है, पर तो आ गए तो कुछ दे दे भाई, इनको संतोष हो जाए, महाराज ले भाई थोड़ी सी देते, थोड़ी सी घर भर में एक दो फल के कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आदमी तो फर्क पड़ता है ना, एक आदमी रसोई बनाई है तो साधु को भी संकोच होता है, उनको भी संकोच होता है, थोड़ा दे दो भाई भिक्षा है तो देना, तेरा पुण्य है मेरा भी काम है तुम्हारा दोनों काम थोड़े देते ले लोगे, कोई नहीं लगे बाबा जी। अब वो उसने सब भोजन करके थाली में परोस दिया, अब वो अशुद्ध हो गया, जैसा रसोई में पकड़ा था वो शुद्धि नहीं रही। अब बाबा जी को दे तो आपने संकोच होगा, साधु को लाने में संकोच होगा, ठीक बात है ना। अच्छा वो परोस दिया, उसमें से ग्रास बना लिया आप कवा लेने के लिए, अब दे नहीं सकते महाराज क्या करें, मेरी भूल होगी पहले आप बता रहे नहीं, बिना भैया हम ले जाएंगे। तो पहले जो जब तक ग्रास नहीं बनाया तब तक जो शुद्धि थी वो ग्रास बने पर नहीं रही, ग्रास बनाकर मुख के सामने कर लिया अब रही शुद्धि, मुंह में ले लिया और फिर चबा लिया और फिर निगल लिया, फिर उल्टी हो जाए, जो जो इसके साथ समझ करो जो आता दूसरे दिन टट्टी हो जाएगी, जो अपना किया जो जो मेला मेला मेला हो गया साफ, और जंगल में टट्टी फिर आए कुछ महीना वर्ष के बाद बिल्कुल मिट्टी हो जाएगी, लोग हाथ धोए बर्तन मांजेंगे, तो त्याग करने पर मलिन से मलिन वस्तु शुद्ध हो जाए, और ग्रहण करने से ठाकुर जी के प्रसाद लिया हुआ भी अशुद्ध हो जाए, तो ये ममता है साथ अशुद्ध करने वाली, और शुद्ध करने वाली ममता का त्याग है। अब घर में बैठे ही आप किसी को मालूम मत मारोगे, स्त्री पुत्र को भी आप मन कहते हम तो ठाकुर जी का मान लिया, स्त्री पुत्र पवित्र हो जाएंगे, वस्तु पवित्र हो जाएगी। अभी कोई ठाकुर जी की भोग लगावे और भगवान का आप दो, आप लखपति करोड़पति हाथ फैलाओगे प्रसाद दो प्रसाद, कण का इतना सारे खुश हो जाओगे, और आप प्रसाद मांगो हमको जाओ भाई 5 रुपये की मिठाई दिला दो उनको, ये हाथ फैला दो मीठे के लिए 10 रुपये की मिठाई मिठाई दे दो, नाराज हो जाएंगे आप, 10 रुपये मिठाई कम मिलती है उनसे, तो हम मिठाई की भूख है क्या, हम तो ठाकुर जी का प्रसाद लेते हैं, हम मिठाई की भूख है, कोई मांगते हैं क्या समझ लिया है आपने, नाराज हो जाओगे, 10 रुपये मिठाई ज्यादा ही मिठाई ज्यादा कर मैं मिठाई के नाम तो ठाकुर जी का प्रसाद चाहते है, तो ठाकुर जी का प्रसाद है पवित्र, वो मैंने भोग लगा मैं दिया तो ये मेरा नहीं है, वो आप भोग लगा दो तो आपकी नहीं है वो चीज, जो ठाकुर जी की है हम लेते हैं, आपकी रही क्या वो ठाकुर जी की हो गई, तो लेने में संकोच नहीं होता आपकी भी, थोड़ा कड़का दे दिया खुश हो गई ठाकुर जी का प्रसाद मिल गया, यार हम तो अपने अपनी मेरी है मेरा भोजन कर लाओ, क्यों कहने भोजन हमारे घर भोजन नहीं है क्या, क्यों करना है, पर प्रसाद में कहते हो क्या प्रसाद देते हो, हमारे घर भोजन नहीं है क्या, क्या हो ठाकुर जी का, केवल ठाकुर जी का मानने मात्र से पवित्र हो जाए। अरे है ठाकुर जी का, आपने तो छापा मारा है, आपका है नहीं, आपका पहले था नहीं, फिर आपका रहेगा नहीं, तो आपने छापा मारा है, नाराज मत होना मेरा, आपने तो बेईमानी की है, बेईमानी ईमानदारी समझे तो ठाकुर जी का पहला आपका था नहीं, आपका रहेगा नहीं, अब भी है ठाकुर जी का ही, तो थोड़ी ईमानदारी कर लो, इतने से भाव बेईमानी बंधन और ईमानदारी मुक्ति, इतनी बात। शुभ बर्ताव करो अच्छी तरह से, तो देखा करो पाई पाएगा, ठीक है साफ करो, बस समझो ठाकुर जी का मुनि वो तो क्या करते हो, सेठ की है सब, नफा सेठ का, नुकसान सेठ का, काम करते हो अपना कहते हो, एक आपका नौकर उसका भाई आ गया मिलने के लिए, तुम यहाँ रहते हो, हम यहाँ रहते हैं, हमारा सेठ है ये रहते हैं, देखो ये सेठ का मकान है, ये सब हमारा मकान है, रेल पर गए, ये जो बिगन खड़ी है ये दो चार, ये हमारी ये मकान है, ये बिगन ये दुकान हमारी है, हम यहाँ रहते हैं। अब वो नौकर कहता है हमारी है, कि वो कहता मेरी है, ऐसा कहता है मैंने हमारे शेठ की है, उसे व्यक्तिगत कब्जे में है क्या उसे, अरे सुनने वाले कहता ठीक है सर ये हमारे, ये देखो माल पड़ा है, ये सब हमारा माल है, ये हमारी दुकान है, हमारी में कहता है वो, ना तो वह मन से मानता है हमारी है, ना सुनने वाला मानता है किसी व्यक्तिगत है, हमारी का अर्थ हमारे शेठ की है, हम जिस शेठ के रहते हैं वो सब हमारी है, और निगाह रखता है कोई इधर उधर तो धमकाता है, कैसे तू छूता है इसको, क्या है कैसे ले जाता है, अपनी तरह रखता है, कुछ ग्रह करता है, मन में अपनी नहीं है, कैसे आप बन जाओ तो मुक्ति हो जाए, इसका नाम मुक्ति है, मन से अपना नहीं है, ठाकुर जी का संभाल कर रखेंगे, अच्छी तरह काम करेंगे, बढ़िया, ये माम एकम शरणम ब्रज, भगवान के शरण हो गए, सब वस्तु भगवान की है, हमारे कुछ नहीं है, भगवान का प्रसाद पाते हैं, यो नहीं है हम कमाया, हमारा हमारा हमारा नहीं है, ठाकुर जी का है, कोई कहते हमारे दे दो, सब कैसे दे दे, तुम्हारे पहले तुम्हें दे देंगे, हमारे पहले हम लोग कहेंगे पड़ा है, कोई और आ जाएगा तो एक कैसे, सब एक को कैसे दे दे, नहीं देंगे। याद आ गई बात, मैं था वो हमारे साथ एक साधु थे, गंगा किनारे भिक्षा मांग कर गए, मैं तो इधर पा रहा था, वो उधर पा रहे थे, बंदर आ गया, क्यों आए तुम, पहले तुमने थोड़ी दी, अब तुम मांगने आ गए, नहीं देंगे तुम्हारे, हम खाएंगे, नहीं देंगे, पहले थोड़ा क्यों दिया, पहले ज्यादा दे देते तो तुम्हारे को दे देते, हम लड़ाई करते बंदर, अब आगे मांगने के लिए, पहले दिया तो कम थे, अब आगे तुम नहीं देंगे, हम खाएंगे, नहीं देंगे, कैसी मौजी बात बताओ, देने वाले भी तुम ही हो और लेने वाले भी तुम ही हो, कैसे दे, थोड़ा दे देंगे तुम्हारे को, पहले कम क्यों दिया, इस बात नहीं रहेंगे, महाराज कितना आनंद है लड़ाई में, कितना आनंद है, क्यों आ गए यहाँ, कितना कह देंगे तुम आगे खाने, नहीं देंगे, थोड़ा देंगे, थोड़ा सा कैसा आनंद है, मोह चिंता फिक्र सब मर दिया, सच्ची बात है कि नहीं, जचती है लो, ये थोड़ा सा अभ्यास कर लो, थोड़ा सा सुनो, थोड़ा मनन करो, थोड़ा विचार करो, हो जाएगा, सच्ची बात है एकदम है, कन्या को दे देते हो वो कन्या का हो जाता है ना, वो किसी साधु को दे दिया, किसी ब्राह्मण को दे दिया तो उसका हो जाता है, किसी गरीब को दे दिया फिर उसमें आपका हक नहीं है, उसमें भी आप हक लगाते हो, महाराज अखंडानंद जी आप जानते हैं, शांतनु बिहारी जी अखंडानंद जी हो गए, अखंडानंद जी पास में एक वेश आया, अच्छा दुशाला लाकर बोलो महाराज बैठ गया, दुशाला लो महाराज, तो भाई हमारे ऐसा बढ़िया दुशाला क्यों देता है, कि महाराज एक गुणा दान सहस्र गुणा पुण्य होता है, इस बात देता हूँ, अच्छा जाने लगा देती, क्यों कि भाई 1000 है तो 999 रहेंगे, बाकी एक तो ले जाता हूँ, जी अब इतना दरा देखेंगे मिलेगा तो दे देंगे, एक का तो कर्जा उतरा कम से कम। ये तो ले या तो ये तो लू अब 999 बाकी रह गए, जो मेरा तो दे देगा भाई। ये तो ले जा संतों की ये बात है। वो इंड गया बहुत बढ़िया महाराज के रखे, महाराज कहा भैया हमारे कपड़ा है नहीं महाराज कृपा करो ये खोल रखते। एक पंडित आए, दो पंडित ही वो पंडित अच्छे पढ़े लिखे महाराज के पास ग्रहण को उसने देखा अच्छे है तो बढ़िया है अच्छे जाने लगे। पंडित जी ये ले जाओ, ये आप ले जाओ, महाराज भगत लाया आपके ओढ़ने के लिए ठीक बात है परंतु ये तो आप ले ही जाओ, महाराज आप भी ले लें। देखो पंडित जी आप ले लो ये आपकी है, ज्यादा कह रहे देखो पंडित जी ये शिष्ट होगी झूठ में हो गई, आपका मन चल गया ना अच्छी है हमारे काम की नहीं रही। दे दिया झूठ में हो गई नहीं, बड़ी अच्छी है इस अर्थ क्या हुआ झूठ शुद्ध नहीं रही इस अर्थ आप इसलिए अपनी मानी झूठन हुई और ठाकुर जी मानी शुद्ध हुई तो सब पवित्र हो जाओ, धर्म पवित्र हो जाओ, आप पवित्र हो जाओ, घर पवित्र हो जाए, परिवार पवित्र हो जाए, वस्तु पवित्र हो जाए, ऐसी बात तो भगवान की शरण हो जाना बस। क्या हो जाएगा नारायण नारायण नारायण नारायण।